după jurnalul de dimineață. Apropo, a venit Ioana. Bună dimineața, Ioana. Bună dimineața. Vremea e bună, sper. Dimineața rece în majoritatea zonelor, apoi cer variabil cu nori doar în Dobrogea, vreme mai caldă, așadar decât ar fi normal pentru această perioadă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 18 grade. Este cod galben de ceață în mai multe zone din Moldova și Transilvania. În capitală, după o dimineață rece, iese soarele și se anunță o zi cu vreme caldă. Maxima ajunge după prânz la 15-16 grade. Începe jurnalul de dimineață Europa FM. Guvernul discută astăzi propunerea ministrului Muncii ca salariul minim pe economie să crească obligatoriu de la 1 decembrie, iar Ministerul Finanțelor va prezenta executivului și hotărârea referitoare la controversatul fond suveran de investiții. Să avem un cadru general valabil pentru a putea după aceea, prin hotărârea de guvern, să înființăm fondul suveran de la casă la casă. Biologii și biochimiștii ies azi în stradă, sunt nemulțumiți că prin noua lege a salarizării rămân cu venituri mai mici decât ale medicilor și asistenților medicali. Nimeni dă nicio justificare. Ce s-a întâmplat cu noi încât noi să fim mai slab cotați decât asistentul care este subordonatul nostru? Și solicitarea DNA de începerea urmăririi penale a lui Călin Popescu-Tăriceanu, în dosarul în care este suspectat că a luat mită $800.000, a ajuns la Senat. Liderul PSD, Liviu Dragnea, amenințat cu o moțiune de cenzură împotriva guvernului, leagă această solicitare de actul politic al opoziției. Te poți gândi că această solicitare a fost pusă în practică pentru a încerca să-l influențeze pe domnul Tăriceanu și implicit pe colegii de la ALDE să susțină o eventuală moțiune de cenzură a celor de la PNL. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Guvernul se reunește în ședință astăzi pentru a discuta despre majorarea salariului minim pe economie până la 2080 de lei pe lună. Pentru absolvenții de studii superioare, creșterea va ajunge la 2350 de lei. O măsură care ar urma să intre în vigoare de la 1 decembrie, așa cum își dorește ministrul Muncii, Olguța Vasilescu. Executivul va discuta și despre fondul suveran de investiții. Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a precizat că în două săptămâni va avea loc o nouă rectificare bugetară. Iulian Ochi. Salariul minim brut ar urma să crească de la 1900 de lei pe lună la 2080 de lei pe lună, iar pentru persoanele cu studii superioare și pentru cele cu minimum 15 ani de vechime, salariul minim brut crește la 2350 de lei pe lună. Subiect controversat între patronate și sindicate, majorarea salariului minim ar urma să aibă loc de la 1 decembrie, cum anunța recent ministrul Muncii Olguța Vasilescu. Proiectul de ordonanță care prevede această creștere ajunge pe masa guvernului în ședința de astăzi, la fel și ordonanța referitoare la înființarea Fondului Suveran de Investiții. Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici. Noi la Finanțe, da, spuneam, suntem, să spunem, penultima structură avizatoare, după noi va fi și Ministerul Justiției. Ați căzut la un acord cu cei de la ALDE, pentru că cei de la ALDE nu erau de acord cu fondul suveran. Au fost niște înțelegeri, domnul Tăriceanu nu. S-au clarificat toate aspectele rămase, să zic așa, în discuție. Stabilim un cadru general valabil pentru a putea după aceea, prin hotărâre de guvern, să înființăm fondul suveran de la casă la casă. Tot ministrul Finanțelor susține că în mai puțin de o jumătate de lună se pregătește o nouă rectificare bugetară. Eugen Teodorovici a refuzat să spună cine pierde și cine va câștiga bani. Prețuri mai mari la alimente la anul este un scenariu luat în calcul de Banca Națională. Am majorat cu 0,2% prognoza de inflație pentru 2019, a anunțat ieri guvernatorul BNR Mugur Isărescu. În decembrie 2019, prognoza anterioară era de 2,7, acum e 2,9. Dar pentru sfârșitul acestui an păstrăm prognoza de 3,5 cu menționarea riscurilor. De câteva luni, prețul carburanților crește, iar pentru motorină a ajuns în România la 6 lei și 30 de bani pe litru. Guvernatorul BNR spune totuși că prețurile au fost temperate. La carburanți, în lunile de vară, s-a semnat tot o temperare. Au ieșit din baza de calcul și majorările din septembrie 2017 în ceea ce privește acciza. S-a stabilizat relativ și cotația țițeiului. Prognoza noastră arată o temperare a prețului petrolului, dar aici, așa cum v-am spus de mai multe ori, luăm prognoza marilor instituții internaționale. Nu îndrăznim să facem prognozele noastre. Știți bine că și ei greșesc des de tot. Cel mai mult s-au scumpit anul acesta legumele și gazele naturale. Aceste majorări de prețuri au influențat cel mai mult inflația în această vară. Biologii și biochimiștii se pregătesc de protest. Vor merge în această dimineață de la 10:30 în fața Parlamentului. Sunt nemulțumiți că prin noua lege a salarizării nu beneficiază de aceleași majorări salariale precum medicii și asistenții. Un amendament la această lege a fost depus în Camera Deputaților pentru a remedia problema, dar proiectul a rămas blocat în comisii de mai bine de 2 luni. Constanța Popa îi reprezintă pe salariații din acest domeniu. Ministrul Sănătății a depus totuși în 17 septembrie un amendament la Parlament, la Comisia de Sănătate, pe care deputații de la Sănătate l-au votat, de creștere a coeficienților noștri, de ierarhizare, salarizare la nivelul legal din anii trecuți, după care acest amendament și proiectul de lege integral s-a oprit și stă de 2 luni de zile aproape la Comisia de Muncă, deputații de acolo nu iau nicio atitudine. Comisia Europeană cere României să renunțe la plata defalcată a TVA. Bucureștiul trebuie să ia măsuri în termen de 2 luni, astfel riscăm să fim sancționați, deoarece acest mecanism de plată încalcă directiva europeană privind TVA și libertatea furnizării de servicii. Mai multe detalii are Sonia Teodoriu. România înaintase o cerere de derogare în privința sistemului de plată defalcată a TVA în luna februarie a acestui an. Plătitorii de TVA depuneau această taxă într-un cont separat deja de o lună, de la 1 ianuarie. Comisia Europeană respinge această cerere și trimite o scrisoare de notificare formală României. Bruselul argumentează că implementarea acestui mecanism îngreunează sarcinile administrative ale persoanelor impozabile care își desfășoară activitatea în România. În cazul în care România nu ia măsuri în următoarele 2 luni, Comisia Europeană poate transmite un aviz motivat autorităților române, un prim pas al procedurii de infringement. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Solicitarea Direcției Naționale Anticorupție pentru încuvințarea urmăririi penale a lui Călin Popescu Tăriceanu într-un dosar în care este acuzat de luare de mită a ajuns la Senat. Potrivit procurorilor anticorupție, pe vremea când era premier, actualul șef al Senatului a primit un comision de 800.000 de dolari în afacerea licențelor Microsoft pentru calculatoare. În Austria există suspiciuni că reprezentanții ai firmei Fujitsu, Siemens Austria, ar fi mituit prin offshore-uri din Cipru prelungirea contractului semnat cu statul român în 2004, când premier era Adrian Năstase. Dosarul lui Călin Popescu Tăriceanu la DNA numără 73 de volume. Primele discuții despre imunitatea parlamentară a lui Călin Popescu Tăriceanu sunt programate în prima zi a săptămânii viitoare. Documentele vor fi desigilate luni. Până atunci, președintele Senatului și-a anulat plecarea la Madrid, la summitul ALDE și vacanța de săptămâna viitoare. În cele 73 de volume care se află acum sub cheie la Senat, s-ar regăsi și numele lui Eugen Teodorovici, spun surse politice. Deși declară că nu știe despre ce este vorba, ministrul de finanțe califică eventualele acuzații drept prostii. Chiar nu mă preocupă astfel de aberații și de idioțenii. Vă așteptați să fiți audiat la DNA? Cum pot să zic, cu tot dragul, dar discut și răspund la orice întrebare. Dar numai că, repet, unii își pierd timpul și resursele financiare ale țării pe astfel de aberații. Vă amintiți dacă ați semnat vreo hotărâre de guvern pentru Microsoft? Dacă am făcut-o, atunci la vremea respectivă eram secretar de stat la finanțe și probabil că semnam în locul ministrului de finanțe de la acea vreme, Varjean Vosganian, iar rolul ministrului de finanțe era acela de a aloca sumele respective pentru ceea ce ministerul în general, ca principiu, stabilesc ca fiind o prioritate pentru acest sector. O serie de coincidențe stranii este ceea ce vede președintele PSD Liviu Dragnea în spatele noului dosar al lui Călin Popescu Tăriceanu. Liderul PSD rezumă demersul procurorilor la un joc politic, a cărui miză ar fi, în opinia sa, anunțată moțiune de cenzură. Mi se par câteva coincidențe stranii. Te poți gândi la faptul că această solicitare de începere a urmăririi penale a fost pusă în practică pentru a influența o eventuală decizie care să se ia în Congresul ALDE, pe de o parte, iar pe de altă parte te poți gândi că această solicitare a fost pusă în practică pentru a încerca să-l influențeze pe domnul Tărgeanu și implicit pe colegii de la ALDE să susțină o eventuală moțiune de cenzură a celor de la PNL. Șeful PSD Liviu Dragnea mai spune că senatorii partidului vor decide cum vor vota în cazul Tăriceanu după consultarea dosarului. Invocând noile prevederi pentru protecția datelor cu caracter personal, Autoritatea de Supraveghere în domeniu cere portalului de investigații Rise Project să-și dezvăluie sursa informațiilor despre compania Teldrum abonată în ultimii ani la contracte publice. O ascultăm pe Anca Crădinaru. În Somație, jurnaliștii sunt amenințați că pot primi o amendă de până la 20 de milioane de euro. Într-o reacție publicată pe Facebook, reprezentanții Rise Project reclamă o tentativă de intimidare a celor implicați în această anchetă jurnalistică. Reporterul Rise Project Elena Dumitru explică la Europa FM. GDPR-ul are articole în care definește clar cum se aplică aceste norme pentru jurnaliști. În niciun caz nu ne vom dezvălui sursele, nu ne vom încălca meseria și această acțiune de verificare vine la 2 zile după ce noi am publicat acel text, având în vedere doar interesul public față de o grupare, așa cum este ea numită de procurori, implicată într-un dosar penal. Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal este condusă de social-democrata Ancuța Opre, numită de Senat și urmărită penal de procurorii anticorupție pentru abuz în serviciu comis într-o funcție deținută anterior. Întrebat dacă are vreo legătură cu acest demers al autorității, președintele PSD Liviu Dragnea a răspuns. Habar n-am de demersul pe care l-a făcut această instituție. În aceste condiții n-am ce să comentez. Rise Project a anunțat sâmbătă trecută că a intrat în posesia unor informații sensibile din interiorul Teldrum, stocate pe un hard disk ce ar fi fost abandonat într-o valiză găsită de un localnic din județul Teleorman. Bărbatul rănit grav săptămâna trecută în Piatra Neamț într-o explozie produsă într-un bloc din oraș a murit într-un spital din Belgia. Ieri ar fi împlinit 28 de ani. El fusese trimis la tratament în străinătate doar în urma unor intervenții insistente din partea mai multor demnitari. Se ajunsese în reamintim până la premier, transmite corespondentul Europa FM, Violeta Cincu. Tânărul din Piatra Neamț, internat la Spitalul Charleroi din Belgia, a murit. El fusese transferat de la Iași la Spitalul Belgian după ce a suferit arsuri peste 70% din suprafața corpului într-o explozie a blocului din Neamț. Tânărul a ajuns la Spitalul Charleroi și cu 2 infecții intraspitalicești. El a fost internat la Iași și la Neamț. Infecții deocamdată neconfirmate de doctorii celor 2 spitale. Tânărul suferise 2 intervenții chirurgicale la începutul acestei săptămâni. Se așteaptă informații oficiale de la Spitalul Charleroi din Belgia, care să ofere date despre cauzele morții tânărului român. Deocamdată atât de la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. Ministrul Sănătății spunea aseară că s-ar fi făcut tot ce a fost posibil pentru salvarea tânărului. Sorina Pinta s-a întâlnit ieri la 3 ani de la incendiul din Clubul Bucureștean Colectiv cu supraviețuitori și rude ale victimelor, care au cerut să fie creat un mecanism prin care pacienții cu arsuri grave să fie transferați rapid în străinătate. În plus, statul ar trebui să finanțeze tratamentul necesar. Fetița de 7 ani din Petroșani, găsită de polițiști după ce a fost căutată o săptămână, a fost luată din familie de reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara. De asemenea, reprezentanții direcției i-au luat și pe frații acesteia, 2 gemeni în vârstă de 4 ani. Transmite Marius Mitrache. Cei 3 copii au fost duși într-un centru din Deva al Direcției Generale de Asistență și Protecție a Copilului Hunedoara și se încearcă un plasament de urgență în cazul lor. Copila de 7 ani, care a dispărut de acasă în ziua de 1 noiembrie după ce a plecat la cerșit cu un om al străzii, a fost găsită de polițiști în incinta unui cămin dezafectat din municipiul Vulcan împreună cu bărbatul cu care a plecat din fața blocului. Polițiștii au constatat că fetița nu a fost abuzată. Copila face parte dintr-o familie dezorganizată. Mama micuței se află în atenția autorităților, care știau situația în care trăiau și cei 3 copii ai familiei, erau monitorizați. Cristina Mraz, directorul Direcției de Asistență Socială din Petroșan, spune că familia este în evidența asistenței sociale de mai mulți ani de zile. Polițiștii continuă cercetările în ceea ce îl privește pe bărbatul cu care micuța a plecat la cerșit. Acesta riscă până la 10 ani de închisoare. El a fost reținut pentru 24 de ore de la Petroșan. Marius Mitrache, Europa FM. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Ne reauzim cu noi informații la ora 8. Ioana Brăstur, capitanul, mulțumim pentru jurnalul de dimineață. Meteo acum. A sosit vremea pentru centralele termice Baxi. Urmează Meteo la Europa FM. Dimineața rece în majoritatea zonelor, apoi cer variabil cu nori doar în Dobrogea, vreme mai caldă așadar decât ar fi normal pentru această perioadă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 18 grade. Este cod galben de ceață în mai multe zone din Moldova și Transilvania. În capitală, după o dimineață rece, iese soarele și se anunță o zi cu vreme caldă. Maxima ajunge după prânz la 15, poate 16 grade. Centralele termice Baxi. Calitatea de top accesibilă tuturor. Ai ascultat Meteo la Europa FM. Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM. Europa FM, 7:14, sport acum, Luca, bună dimineața! Bună dimineața, majoritatea echipelor cu fotbaliștii români în componență și-au redus șansele de calificare în primăvara Europa League după etapa a patra a grupelor. Echipa lui Răzvan Lucescu și Alin Toșca, PAOK Salonic, a fost învinsă cu 1-0 în Ungaria de Molvidi și pierduse și prima manșă cu 0-2. Ludogoreț Razgrad cu Moții și Cheșeru titulari a fost deja eliminată după 0-0 acasă cu ultima clasată, AEK Larnaca. Standard Liege